سیاد دی عائشی نتولی بی بیانی کنڈی وی خو صفیہ هم کنڈو کی شمارل ندی پکار ذکر چی اغا خاون سرا یو زیشوی نو نابدیم شمار کا باقی تولی کنڈی ندا دا اغی امہات المومنین سعیب شو تی دی بے صبر شوی او بے وفا شوی او دا خپل خاوندان وفاداری پاتے نشوی دا خاوندان وفاداری خو دیر ضروری دا خو چی خاوند جندی وفادار اسے گا تابدار اسے گا فرما بردار اسے گا او ناراضا کوا ما خاوند حق ادا کوا او خاوند استا حق ادا کئی خو چی وفات شی او عزت تیر شی نو اللہ رب العالمین دی اجازت ور کرے دے کہ خپل ضرورت دپار آغا کا وعدہ کول غواڑی نہ یہ وعدہ دیو ذکر جدا خود انسان ضرورت دے نو سنگا چی خاون مرشی نو دا خوراک سکاک خود بنی آدم ضرورت دے نو کہ دیر باغا مری پسی خپائی خسرے خوراک سکاک خوبا کئی نو دا ہم یو انسانی ضرورت دے چی وعدہ دیو کی او دا دی لوی ثبوت دا دے چی رسول اللہ دا کنڈو سر ودنک حضرت حفصہ دا عمر لوروا خاوند مر شو او عمر تا دا لور کنڈا پاتی شو نو اغا حضرت عمر دا خپل لور دا پارا رشتہ کتلا نن خود جاہلان و رواج دا دے چی کا کنڈا شی نکہ نکاح کئی نو دیر الوی بے شرم و تخکاری او خلقوی دیر بد دی اکڑل او عمر نلوی غیرتی سوک نو لیکن آغا دا خپل لور دا پارا پا خپل رشتہ گوری سنچی دا زامن دا پارا سڑے گردی او رشتہ گوری لور دا پارا دیو پا خپل تلاش کئی دا خلق و رواج بیل دیتا تا دین بیانو ما دا رواجونا ختمول گواری دا دا غی رواجونا خو دیر تباہے و بربادے جوڑی شوی نا حضرت عمر ابو بکر صدیق تا لارو چی زمان لور حبسا کنڈا شوی دا او زغوارم چی تی پنکا واخلی دا ابو بکر مخی بلا خضا وا خدا غیر پاس دا پیشکشو کو ابو بکر و تا جواب ورنکو نیوی ہاں او نیوی نا نو عمر وی چی پزلے کی زمان ابو بکر تا دیر غصہ راغل چی مالا جواب خورا کا یا ہاں یا نا خسم یا انوی خزلے کی خصہ شمورتا بیا عثمان ابن عفان تا ورغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی حفصہ کنڈا شویدہ زمالور او زوال رشتہ گورم او تم ایک وقت شوی اگر کی داغا خضا ہوں گو دا عثمان رنبنے بی بی ہم دا رسول اللہ لوروا ادھیم بی بی ہم دا رسول اللہ لوروا رقیہ ام کلثوم رقیہ ہم دا رسول اللہ لوروا ام کلثوم یا مرشوہ نبلے ورکرہ اغم مرشوہ رسول اللہ اوئی چی کزما درے ملور آزاد ہوئے درے ملور خوا خو فاطمہ وا خود حضرت علی پا نکاہ کے وا نو ما با حضرت عثمان تا پخپل آغا درے ملور پا نکاہ کرے وے زما دمر خوخ دے دو عثمان دے روئی مقام دے یواز حضرت علی دے رسول اللہ زم نہ دے حضرت عثمان امزم دے اور حضرت عمر اسخر دے اب بعض خلق عثمان تم بدرد ہوئی عمر تم بدرد ہوئی نو آگے خمزمو کاغه دغه سی وسنګ چې تاسو وایي نو بیا رسول الله لور ولا ولي ورکول خدا یو مصیبت دے پا امت مسلمہ پہ مبتلا و گرفتار ہو خپل آخرت خراب ہوئی. عثمان و تاوی چی زما خودی وقت کی وعدت حاجت نشتا نوی عثمان نا خپا نشم انکار یو کنو خلص انکار کنو سے گناہ کنو دا بیزتی خو زما نو دا خوی ابو بدر ندیر خپا مجمال جواب رانک نو بیا ناستو چې رسول الله په خپل پیغام راولېګو عمر ته چې کستا خوخی نو زه د حفصې سره نکاح کول غواړم په خپل نکاح کې راوستل غواړم. نو د رسول الله په نکاح کې ورغله نو ام المؤمنین شوه. په آخرت کې به هم د رسول الله سره ای په جنت کې او دنیا کې هم د مسلمانانو مور ده. خوش نصیبه وه. نو د نکاح د رسول الله د نکاح نه بعد بیا ابو بکر راغی عمر تا ورته وی چې ته به رانه خفه شوې په هغه وخت کې چې ما تاله جواب نه ورکړی خو زما د خاموشۍ یو وجه وه او تاته مې په هغه وخت کې ویلې نه شو. اوس درته وایمه چې نبی علیه السلام زما په مخ کې یو ځل د حفصی ذکر کړی و نو زه پوه شوم چې رسول الله د دې رشته غواړي لا غوخت نو خو ذکر یې کړی و نو ما دا مناسب نه ګڼله چې رسول الله د کوم ذکر کړی دی او زه تا ته ویمه چې دکادي سره نه کوم یا کوم چې نه کوم نو هم مناسب نه ده او چې ویمه یې کوم نو هلته نبی علیه السلام ذکر کړی و اگر کلا نکاح خو شوی نه وه خو ذکر یې کړی و تپوس یې ملا نه وکړ نو ماوی چې دا کې دی شي چې د رسول الله په نکاح کې ورشي نو همدا غسه اوسوا او حفصه خوش نصیبه وا لکه چې ابو بکر او عثمان نا خو د رسول الله شان اوچت دی نو هغه ملاو شو. مطلب زما دا دی چې کونډه وا او د کونډې لور د پاره خاوند کته رشته یې کتله او د پښتنو په رواج کې دا ډېر لوی شرم ښکاري خزی پیم شرمیگی او پلاران پیم شرمیگی نو دا جہالت دا دماغو نو ویستل غواری او دا رسم و رواج ما تول غواری. رسول اللہ ہم دا کنڈو سر نکاح کری دے او صحابہ ہم دا خپل کنڈو لونو دا پارا دا رشتی دا قتل و کوشش نہ کری او دا قرآن حکم ہم دا دے او چه سوچ کئی نو دا تک دا عقل مطابق حکم دے دا اللہ و رسول عقلم دا ہوئی خود چاپ عقل چے پردی پریوزی او دا غلط و رواجنو زنجرونو کے اتر لیشی نو دا بی عقلے کارونا کئی نو الٹا اسلام پیم بدنام شی او دا خیر نو شر جوڑ شی کہ بے نکاح ناس تھی باغی نه خود شر جوړې دو خطر مشتا باغی باندې ظلم هم دی ځکه چې داغه حق دې ولی منې کوي د دې وجنا عدت تیر شي نو نکاح نه منې کوي ما خدا عدت سلور میاشتې او لس ورځې د هغې کونډو ښځو د پاره دی چه حاملات نئی او که خاون مرشی او دا اغی مر خاون نا پا خیتا کی حملو او پا امیدو نبیا با دا دی عدت علا تیری گی چه بچے پیدا شی نخوا دا خاون دا وفات نا پا دیم ورزی معشوم پیدا شو دام کی دیشی جنن خاون مرشی او ما خام لے معشوم پیدا شو بس ما خام لا آزاد اشو سلو میاشت اللہ سرہ دینا تاجتیش نشت نکا پا دے مرض بنی بیا نکاح کئی نو کئی ولی عزت تیر شو او کنا کال تیر شو اکثر خو معشومان پیدا کی گی پا نہ ہو لسو میاشتو کی نبیہ بدا غکالی ساری او کنا قریب الولادت روزی معصوم والی پہ معصوم پیدا کی دو تا نجدی وی چی خوان مر شو چی کل پیدا شو نا کب دیم روزی پیدا شو کب آخو روزی پیدا شو وفات نرستو نو آزاد شو و اولات الاحمال اجلهن ان یزان حملهن دا حاملو خذو عدت داده چی وضع دا حملو کی یعنی معصوم پیدا شو سورہ الطلاق سلورم نمبر آیت کی دا حاملات و عدت بیان شوے دے وزد حملو سورہ الطلاق آیت نمبر چار نو دا حق آیت نا معلوم شوا چی دین اغا کنڈی مراد دی چی حاملی نئی او گناہ نشتا پتاسو باندی و بارا دا اغی خبرو کی چی اشارہ کوئے تاسو پا اغی خبرو سرا پا اغی الفاظو کی چی اشارہ کوئے تاسو پا اغی الفاظو پا اغی خبرو سرا من خطبت النسائی تپوس دا خضو تا منگو تا پختو کی تپوس ہوئی رشتہ غختل عربے کی وطا خطبہ ہوئی رشتہ غختل دا سے الفاظ پا عدت کی دخلینا اباسئی چا اغی کی سراحتن ہو تصریح نئی شوی چی زستا سرا نکاہ کول غارم یا دا خذ پلار تا اوئی چی ستا دی کنڈی لور سرا دا نکاہ کول غارم دا خو سراحتن وینا منہ دا دا اغا وارستا کا وینا کئی ہم منہ دا او کا خذ تا وین ہم منہ دا خدا سے الفاظ وئی چی دا غینا اشارتن معلومی گی چی دا دی کنڈی سرا دا نکاہ کولو خواہش مند دے خدا دے چی عدت دا وجہ نصراحتن ویلے نشی دا اشارہ روا دا مثلا دا آغی صفتو کی چی دا استا کنڈا لور دیرا نیکا دا او دیرا خیستا دا او دیرا پاکا دا او دا دیخو ہر سو خلق رشتے بغواری دا سی سا خبر ہو کی چی دا آغی نا اندازہ لگی چی دے دلچسپی ساتی نا غور دام نا دے سوچ کوا خبر ہوتا کو اللہ دا لار بندہ کڑی نا دا ذکر چی کئی دے شی چی یو سرے خواہش مندی نو چی دا پا اشارو کے بے دخلی نا پکے اوزی بلا اشاری جائز کری خوشی تصریح نہیں نور خواہ خبر ادا دا چی اشارہ مرو مکو او اکننتم یا پت ساتے تاسو ارادہ دا نکا پس دا عدتنا پا نفسنو کی پزرنو کی ارادہ دے نکاح پا عدت کی قول خو گناہ دا خو پتا ارادہ کئی چی کل عدت تیر شی نزب تپوس کوما او دیسر با نکاح کوما نو دا خو منہ نزد ذکر چی عدت نباد خو نکاح روا دے نو روا کار ارادہ خو گناہ نزد دوی دے اللہ تعالی عالم دے چی تاسو با ذکر کوئی دے دی خضو پا اشارو اشارو کی نو دا اشاری دل جائز کری لیکن وعدی ماخلے دا خضونا سرن پا پتا ذکر چی کہی دیشی چی عدد تیر شی اب یای تخوخ نئی اور آئی دا خز بدل شی چی تک بلسر نکاہ کول غاری او وعدہ تاثرہ کری وا نو دا وعدی نا مجبور بشی چی وعدہ خلافی خندا نو لہذا پا پتا دینا پا عدد کی وعدی مخلی دا آغی نا یا دا آغی دا وارثان دا اکثر خود وارثان دا خلق غاری دینا خود نسبت خضو دا ذکر کئی چا اصل نکاح خود آغی سر دا اختیار خود خضو دے گنا دا وارثان خود ندے فعام طور خدا سے خبر خلق دا وارثان سر کئی نا آغی نا وعدے ماخ لے نا دا آغی دا وارثان نا وعدے آخ لے نا دا خضو نا عدد پا دوران کی دا نکاح خبر آڑو مکوئے کہ تیر شین بیا کتا پوس کوئے نو صحیح نا الا ان تقولو مگر دا چه وایه تاسو خبرا مناسبا چه آغا اشاره کول دی چه دا آغی مخ کی اجازه ورکرا ولا تازمو او فیصله مکوه تاسو ولا تقصدو اراده مکوه تاسو د ترلو د نکاح د عزت په دوران کې کنی اسی خو پزړی کې پټ اراده ساتل مخ کې جایز کړی دی او اکننتم فی انفسکم واغه بعد العدت یادی او دلتا د عدت په دوران کې د نکاح کول ناروا دی نو د نکاح اراده هم منع ده تر هغې چې ورسی الکتابو نیټه د دې ښځې یعنی عدت اجله انتها خپل ته دلته اجل نه آخره مراد ده نو چې انتها ته ورسی نو بیا خو ازاده ده نو بیا رشته غواړی او پیغام لیږی او که نکاح کوئ بلکې غوره دی چې بې نکاحه ښځې دي په مسلمانانو کې ناستې نه وي که کونډی وي او که پیغلی وي د کونډو د نکاحونو انتظام هم وکئ او د پیغلو انتظام هم وکئ و انکحوا الایاما منکم ایاما هغې ښځو ته وایي چې خاوندان یې نه وي خا د خاوندانو نه کونډی شوي وي یا خاوندانو طلاقي کړي وي او یا اوسه پورې لاړو واده کړی نه دی دې ټولو ته ایاما وایي نو الله وایي د هغې نکاحونه وکئ انتظام وکئ چا ته وایي عامو مسلمانانو ته وایي د هغې ښځو وارثانو ته وایي بې نکاح هم پرېږده خدا چې عزت کې به نوم نه اخلی صرف د اشاره جایز شوې ده هغه هم غوره نه ده خو جایز ده واعلموا ان الله یعلم پوه شئ چې الله عالم دی په هغه څه چې په نفسونو ستاسو کې دي نو الله نه ویریږي او پوه شئ چې الله پاک بخونکی دی او نرمی کوونکی دی نشته گناه په تاسو باندې که طلاق ورکړي وي تاسو ښځو ته ما لم تمسوهن په هغه وخت کې چې لاس نه لګولي تاسو دوی ته او تفریدو لهن فریدوه او یا نوی مقرر کړي تاسو هغوی دپاره فریدتن مقرر شوی مهر او طلاق ورکوئ نکاح شوی ده نکاح شوی ده ایجاب و قبول شوی ده گواهانو په مخ کې شرعي نکاح شوی ده شرایط و سرا خلا واده شوی نه ده نو لاس تاسو دې ښځو ته لګولی نه وي لاس نه لګول کنایا ده د جماع نه یعنی جماع نه یې کړي او یا او طلاق ورکوئ نو طلاق خو خشی نه دی خو که د دخول نه او د جماع نه مخکې طلاق ورکې نه واقع کیږي او یا دا دی چې مهر مقرر کړی نه دی خو نکاح شوی ده نو هغه صورت کې مهر مثل به ورکول غواړي د دې ښځو په شانتې نورې کومې ښځې په هغه خاندان کې په کلي کې وي د ده همزولې او د ده د خاندان خواوشا په علاقه کې د هغې چې څومره مهرونه وي هغومره مهر به دې ښځې له ورکوي چې خاندان هم د دې په شانتې وي په مالدارۍ کې په حالت کې نو د هغې چې څه مهرونه وي هغه به دله بیا ورکوي که چېرې مقرر کړی نه وي مهر نه خلاصېږي نه مهر مثل به ورکوي خو د دې مهر د مقررول نه مخکې تا طلاق ورکړل نو هم طلاق واقع کیږي ځکه چې نکاح منعقد شي نو طلاق واقع کیږي او چې نکاح نه شوي نو طلاق نه واقع کیږي یو دی تعلیق د طلاق هغه بل شی دی هغه دا چې یو سړی ووایي چې که ما فلانې کار وکړو نو په ما به ښځه طلاق وي او هغه کار یې وکړو یو شرط یې لګولی و په هغه شرط باندې طلاق معلق کړی و هغه شرط پوره شو نو هغه طلاق به واقع شي هغه طلاق قبل النکاح نه دی هغه طلاق بعد النکاح دی امام اعظم ابو حنیفہ رحمه الله هم دارائے دا نور حضرات هم دارائے البته دا بعض حضرات جدا رائے او که داسی اوی یو خزی تا چه آغا پا نکا که لاراغلی نگا اجنبیه دا اوی وی چه ان نکحتو که فانت تالقن ان نکحتوها فهی تالقن که دی خزی سر ما نکاو کو دا بطلاقی نوچه نکاو کو نطلاق بشی دا طلاق بعد نکاح دے ذکا نکاح اوشی نوالا بطلاقی شرط دلتا نکاح شرط در زولے دے نوچہ نکاح شرط در زولے دے نو وجود دے شرط چرا گئے خو وجود دے نکاح رہا گئے ذکا چی شرط خلتا نکاحو نو جاغین آباد چی طلاق شو نو دا طلاق بعد نکاح شو دا لا طلاق قبل نکاح نشو مگر امام شافی وغیرہ حضرات کیا غزم امامان دی اور دیر عظیم امامان دی دلوی مجتہدین دی اولیاء کرام دی آغی وئی چی دا نکاح نمخ کی تعلیق لغو دے کتا سرما نکاح اکلا تو بطلاقی نکا نکاح اکلا نتلاقی خدا رائی دا حوی کمزور ہے دا او چی نکاح اکلا او دا غینا بعد بیا اوی چی کتا فلانے کارو کو تب طلاقی یا ما فلانے کارو کو تب طلاقی او اگر کارو شو نو طلاقی گی با اغیتا تعلیق وائی او دا مسئلہ دا دا چی لاس دی لگولے ندے او نکاح شوی دا اگر کی یوزے شوی نئے نو نکاح خو شوی دا نو دا طلاق واقعش یا مہر مقرر کرے ندیو طلاقی نطلاق دا پارا مہر مقرر شرف ندی کہ مہر مقرر کری دنی مقرر کری نکاح خوشبے دے مہر مثل باور کئے البتہ پدی صورت کی دا مہر بس مسئلہی بیا کی دا جمانا او دا خلوت صحیحنا او دا دخولنا یعنی دا خزی خاوند یوزے کی دونا مخ کے طلاق ورکر منی مہر بورکی او کنا یوزے شوی ام نو او مہر ام مقرر شوی نو نصبہ نیمائی مہر وارو مقرر ندی او یوزے شوی ام ندی نو التبا متعور کئی او دا متعور کول واجب دی متعا یو متعا دا حج دا اگر جدا مسئلہ چیتا تا مامخ کے بیان کرے دا حج تمتو حج قرام ایو متعا دا نکاح دا دلتا متعا دا نکاح متعا دا طلاق و مراد دا استعمال او دا فیدی سشے بولا ورکی اگر جوڑا جامام کی دیشی یو کالیم کی دیشی نقد پیسیم کی دیشی غریب سڑے بھی نو چاگیو جوڑا جامع ور کی دام داغا متعشوا مالداران کسان کا موٹر ور کی ودر لکن رفو نو دام وطا یو جوڑا جامع اختاری نو داغا متعشوا او محر خو مقرر ندے چھ نیم ور کی او محر مثل واجب ندے ذکر چلتا یوزے شوے ندے دخز سر او اسی خوشی بنا آزادی ذکر چھ یوزے شوی ندی لیکن دا چھ دا خاوند قبول کرے خوکو نا نکاح خوشوے ہوا دا تعلق خو قائم شوے ہوا اگر کی یوزے شوی نو نو احسان فراموشی مکوا اغیر سا متعور کا او سا سامان ور کا اغیر پارا قرآن کریم حد خودلے ندے ملک خاوند دا خپل شان مناسب جس مناسب گنی اغب ور کئی خب دی صورت کے دا متعاور کول مستحب ندی بلکہ واجب دی ذکر چدا قائم دے پا مقام دا مہر کے سوچ کوئے خبر ہوتا لیکن کا مہر مقرر کری ہوئی او طلاق اکرا مخی دا جمانا او مخی دا خلوت صحیحانا او مخی دا یوزے کے دونا او مخی دا وادنا نبیہ با نیم مہر ورکول واجبی زر روپے بھی نو پین سو اب ورکی نزدرہ بھی نو پین زرہ بھی ورکی یو لک روپے مہرو نہ پنزو ذرا بور کئی اب کسل روپے مہرو نہ پنزو روپے بور کی نیم سکی واجب دے او دا دین زائد متعا دا استعمال زیادی شے ورکول بیا اغا صورت کی واجب ندی مگر مستحب دی سوچ کوئے او کا مہر مقرر کرے نو او جمان بعد طلاق کرلا نو مہر مثل بور کئی او کا مہر مقرر کرے او او جمان بعد طلاق کرلا نو پورا مہر بور کئی یو پیسہ بتی سارے نا سوا دے صورت نہ کھلے خو متعور کول پا طول صورتونو کی امر شوے دے خو پا یو صورت کی دا متعی دا ورکول حکم واجبی دے اپا نور صورتونو کی دا متعی دا ورکول حکم استحبابی دے استحبابی دے اگر چی سیغا دا امر پا دری والو کی راغ لے دا خو سیغا دا امر دا وجوب دا پارا مرازی او سیغا دا امر دا استحباب دا پارا مرازی نتبا دا قرائنونا او دا خارجی دلائلنا تعین کئے کہ کم صورت کے واجب دے اور کم صورت کے مستحب دے نہ پدی یو صورت کے واجب دے باقی صورتنوں کے مستحب دامی دتا دی آیتنوں خلاصہ بیان کرا لا جناح علیکم نشت اس گناہ پا تاسو کتلاق ورکڑی وی تاسو خضوتا پا اغا وقت کی چلاس نہیں لگولی تاسو دیتا پا آغا وقت کی لکم ذہنے میں معلوم کرا دا ما مصدر یا حینیا دا مدخول نا مصدر جوڑائی او دا حین یا دا وقت یا دا مدت معنا پا کی پرتائی وقت عدم مسکم وقت عدم جماعکم وقت عدم دخولکم مداغی مطابق معنا داشوا کہ گناہ نشتا پتاسو کہ طلاق ورکڑی وی تاسو خضو تا پا اغا وقت کی چلاس نہیں لگو لی تاسو اغوی تا انہیں جمع نہیں کری او یا نہیں مقرر کری تاسو دیتا فریدتن مقرر شوے مہر دا تفریدو عطب دے پا تمسو بانے او دا لم پا دے داخل دے انہیں او لم تفریدو ومتعوہن او فیدہ ورا سوے دے خضو تا دا لفظی ترجمہ دا یعنی دو فیدی سے شے ورکے شمرہ ورکے نو اللہ مقدار اونا خودو علی الموسع قدرہو وعلی المقتر قدرہو مالدار باندی پا قدر داغی دے اپا فقیر اپا تندست باندی پا قدر داغی دے متاعن سسامان دو فیدی مناسب طریقے سرا یعنی دا عرف مطابق ہو دا خاون دا حال مطابق ہو حقا علی المحسنین لازم دے دا متعور قبل نیکی کو ان کو باندھے احسان کو ان کو باندھے اگر کی یوزے شوے نہیں خو قبول کرے خوئی تو بھی اور جس وقت طلاق ورکڑی ویتا سو دیتا مخید لاس لگو لستا سنا حقویتا او حال دائی چا مقرر کری وی تاسو دی دا پارا فریدتن مقرر شوے مہر ملازم دے پتاسو بانے نم دا اغی مہر چا مقرر کری وی الا ان یافونا او یافو اللذی بیدیہی عقدتن نکا مگر اغا وقتی چا معاف کی دا خزی اخفل مہر او یا زیاد ورکی اغا سرے چا دا اغا پلاس کی غٹہ دن نکا دا یعنی دا اغا پلاس کی اختیار دو طلاقو دو تو اگر اختیار دے طلاق او دا خاون پلاس کے دا او یا عفوانا مراد دے زیاد ور کی ذکر چا عفون پا لغت کے زیادت تا وی مخی تاج دکڑے دے چی یسألونک ماذا ينفقون قل العفو الفضل عن حوائجکم الزائد عن حوائجکم نزلتا کہ او یا عفو ترجمہ معافی مکوا الا یعفون مگر آ وقت کی چھ معافیو کی دا خزے دلتا خو معافی مراد دا ان اخفل حق پری دی او یعفوا یا زیات ور کی اغا سلیچ فلاس داغی کی غٹر نکا دا مہر نیم رسی خودے دا خو احسانات یو بل بنی کوي، خو که د قانون او د شریعت د حکم مطابق عمل کوي او احسان په یو بل نه کوي نو نیم واجب دی، او د نیمې نه زائد متعور کول مستحب دی، په دې صورت کې مستحب دی. وان تعفو اقرب للتقوى، او معافی کول یو بل تا زیات نږدې دی تقوا ته، چې یو سړی خپل حق معاف کی او نرمی وکړي دا زیات تقوا داری دا. نو لہذا په دې مہر په مسله کې هم یو بل باندې نرمی کول پکار دی. او مې روي تاسو احسان په خپل منځ کې، اگر کې طلاق خود نوبت رسیدلې دا خدا دې چې نکاح خوش وي او ایجاب او قبول خوش وي، نو دا هم احسان دی یو بل سره. نو اغا مې روي او اغا احسان په یو بل کوي، نو اغا احسان کول دا دي چې مہر نیم ورکړي. الله په هغه کارونو چې کوي تاسو بینا دی. دا د نکاح او د طلاق او د ماشومانو د سنبالولو او د مهر مسائل بیان شروع دي. او د ښځو حقوق بیان ورپسې عمر روان دی مزید د زنانو د حقونو او د زنانو سره تعلق لرونکي مسائل، خو په دې منځ کې د مانځه مسله بیان کړه چې اسې نه چې ټول د طلاق او د نکاح او د مهر مسائلو کې اخته یې او موږ ایر شي درنه. نو د معاملاتو او د عائلي مسائلو او خاندانی مسائلو و دوران کی دا عبادات محضو ذکر اکو چی دا چی تئیر نشی، ذکر دی اہمیت دا طول و نزیات دے. نو اوی وی چی حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى، حفاظت کوئے پابندی کوئے پا طول و مزونو باندی او پا غورا مز باندی یا پا درمیانی مز باندی چی دمازیگر مز دے. او ادری گئے دا اللہ دا رضا دا پارا پا مازکی قانتین پا دی حال کی چی خاموشی ہے. ابتدا کی پا مازکی خبری جائز وی پاغی با مز نماتی دو، دا آیت نازل شو نو خبری بن شوی اس پا خبرو بانی مز ماتی گی. چاہا دا کلام الناس دا قبیل نوی دا انسانانو سر خبری وی، کنی اسے خود دعا کول یا تسبیح ویل دا خو کلام دے، خدا خو کلام الناس نہ دے، نہ پاغی خمز نہ ماتی گیا و مکروہ کی گیم نہ ماتی گیم. امام خطا شو تو ولا فتح ور کئی او اصلاح کئی نہ تو شاط ہوئے چ سبحان اللہ، نو کلام خوشو جو جب نے اٹھ کے اوت کر ما یتکلم به الانسان تو وہی سبحان اللہ خود جب کلام دے کر، خو پدی موز نما کی گیا نما کروہ کی گیا. آغا کلام چی دا انسان دا انسان سر خبرہ کئی، آغا سلام وا چاہی اتوئے وعلیکم السلام نموز مات شو، یا آغا پرنجیو کی یا آغا اوئی الحمدللہ نو دا آغا موز نما تی گی، او کتا جواب کی یرحمک اللہ نو اس تا موز مات شو، دا تا خبری ہو کر خطاب دی ہو کر، دا محض دعا نہ دا آغا جواب. اگر کی دا آغی جواب کی یرحمک اللہ ویل مسنون دی خو بہر دا مازم دا سی گھر میں سالنا دی دا تمہیں پوئی کری چی کلام الناس قومو للہ قانت، اس کا یری گئے تاسو دا حملی دا دشمن نفرجالا اور رکبانا نکوے موز چی اولاری ہے پزمکا فصلو رجالا، فرجالا مانا فرج، فصلو رجالا دلتا رجال جمع دا رجل ندا، دلتا رجال جمع دا راجل دا، جدیز واحد رجل ندے راجل دے، راجل اغی کستوئی چی پا خپل خپو اولاری پزمکا باندے او چی پا سورلیوی او سورلی ادرولیوی نو اغیتا راکب وئی اغیتا راجل نوئی. نو که سورلی روانه وي نو مراکب دی او که سورلی ادرولی وي هم راکب دی راجل نه دی. نو مونځ کوی په ځمکه باندې که چېرې ممکن وي اصل حکم همدغه دی، او یا مونځ کوی په دې حال کې چې سواری ای او سورلی به ودروئ او مخ به قبلې ته کوی او په اشاره به مونځ وکوئ. که چېرې تاسو ته یره ای چې که زه کوزیږم او عامه طریقه چې کوم د مانځه ده په ځمکه په هغې مونځ کوم، نو رکوع له بځم سجدې له بځم، نو دشمن به راباندې حمله وکړي، نو مه کوزیږه، سورلی له پاسه. په هغه زمانه کې سورلی خو دغه اوښان و، خو دلته خو الله پاک د اوښانو نوم نه دی اغوستی، رکبان نوم اغوستی. نو په هر شي چې سوری اگر کہ دا لفظ کثیر الاستعمال دے دا سارو بنے سورلے دا پارا، لیکن کپ جیب کی سوری نمدہ کا حکم دے، پٹنک کی سوری ذکر چھے غزا میدان خوششرک پکے ایر نکی چرتا دا خدا اللہ رضا دا پارا مز گول دیگنا پا اسی زان لبا دوکا نور کئے شرطوں میں خیال بساتے. ان خفتم فان خفتم کیری گئے دشمن، نو فیصلہ بتا پخپل پا وقت کے کہے چھے دشمن دا حملی یارا پا ما بنشتے دی وقت کی او کنا نشتا، او دمرا وقت راتا ملاوی دے شی چھے زو پز مکہ بانے پا رکو سجدے سرا مز کولشم، نبیا تا تا فرض مز سر لے دا پاسا پا اشارہ جائز ندے، ہاں نفلی مز تا تا سر لے دا پاسا پا اشارہ جائز دے کچھ پا حالت سفر کیے خواد دشمن حملے خطرہ بھی یا نہیں. خدلتا خود فرضی مزن بحث دے گا نا حافظو علی الصلوات اس وقت کے چپ امن کی ہے یاد ہوئے اللہ سنگا چی تعلیم ورکر جتاستا اللہ پاک دا آغی احکامو جتاستا پہ نہ پوئی دے دا پا مز کی دا مانزم مسئلہ بیان کرے چی مز پابندی کوئے حتی چی میدان جنگ کیم دا تموز معاف ندے او وقتی بم کئی خدا دے کو یر اوین پسر لے کولے شیخو معاف در تا ندے تو دا مازا پابندے احکام بیان کرل او بیا دا زنانو مسائل شروع شو. والذین یتوفون منکم او اغا کسان چی وفات چی استاسونا او پریدی دا زان نرستو خزے یعنی کنڈی وصیتا لازواجهم وصیت بقیدی د خپل خزو د پارا متاعا د فیدی رسولو الی الحول د یو کال پورې د سنا فیدا دلی باندې پویدل دومره ګران نه دی چې توجه کوا خبي پوید، یعنی هغه کور کې د اوسیدلو او دا کور کې د خرچې څنګه چې مخکې څنګه اوسیدل هغه سې به اوسیږي. پخوا به چې څنګه دا کور نه فیدا حاصلوله خوراک و سکاک و بستره وغیره اوبا سے بینا غیر اخراج دا نویستلو دا غیر اخراج دا متاعن بیان دے تاسو بینا اوبا سے دا خاون پا عدد کی با دا خاون پا کور کی ناس کئی نیو کال پوری او کدی اوات لی نو گناہ نشتا پا تاسو بانی پخپلا اواتی تاسو او نویستی خو پخپلا اوات لی نو گناہ نشتا پا تاسو پا اغا کار کی فعلنا چی دی کڑی وی و بارد اخپل نفسنو کی دی معروف دا جائز کارنا دا مناسب کارنا ناجائز کارنا خوبا خود منی کئی کنا که پا عدد کی وی و که غیر عدد کی وی ناروانا خوبا منی کئی او اللہ غالب دے و حکمت والا دے او دا تلاقشو خضو دا پارا شتے دا تلاقشو خضو دا پارا متاعن فیدہ مندل دا خاون دا کورنا بالمعروف و مناسب طریقی سرا او دا ملک دا عرف مطابق چلاغی تشریح تاتا ما یوز ایجنا سوزے اکرلا حقا علی المتقین لازم دے دا حکم پا پرہزگارانو چی طلاق شوی و خضو ترسو چی عدد تیر شوی نئی نو آگی تبا خرچا خوراک خرچ خوراک ورکی دارنگی بیانی اللہ تاسو تاخ پل آیتنا چی تاسو پویش ہے یعنی خپل احکام چی تاسو پویش ہے. دی یو کالا پوری د پاتې کېدو به خاوند وصیت کوي چې یو کال پورې به زما دا کونډه ښځه د دې کور نه وباسه. چا ته به کوي؟ وارثانو ته به کوي، نور وارثان به یې له هغې کوي. زامندي یا څوک چې قریبي وارثان د دې یو کال د وصیت نه څه مراد د پدی کی دو نقطہ نظر دی د مفسرین او د سلف صالحین. یو نقطہ نظر د روایات و پرانا کے دادا کہ پا ابتدائی اسلام کی د خزی د کنڈ خزی عدت سلور میاشتی او لس روز نوی بلکہ یو کال عدت او اسلام نہ قبل د جاہلیت پا زمانہ کی ہم عدت د کنڈ خزی یو کالو او اسلام دور کے راغے دا جاہلیت دا رواج جاری پاتے شو او اسلام کے ہم پہ ابتلا کی دا عدت دا کنڈی یو کال نو آغیتا اشارہ دا کہ خاون با وصیت کئی کہ دا یو کال زما دا خزی عدت دے او عدت کی دا چا تتلے نشی بل خاون نشی کولے نو تاسو بے دا کورا نو باسے مجھے کورا نو باس ہے انہوں کور کے بخرچ خوراکم پورا کی. او دا میراس آیتونا لا راغلی نو دا وسرم یوز ہے کنی بیا پا مطلب نہ پوئے گی دا میراس آیتونا لا نازل شوی نو چا میراس پا آیتونا کی دا خزی میراس تخاون پا مال کی دا خزی اتم ایسا دا میراس اغا حکم لا نو راغلے کنی آغا دا کور آر اوزی نو ہم آغا میراث با خپل واخلی دا خوان دا جیدان نا خپل حصہ با واخلی نو گزارا با کئی و آغا حکم لا راغل نو نو وصیت واجب پا خوان بانی چی تا آغا با کئی چی یو کالا پر دا کورا وطے نشی ذکر چی وصیت دے ذکر چی عدد دے نو تاسو بے نو باس ہے او خرچ خوراک بے پورا کوئے او دا میراث حکم لا راغل نو. لیکن دین رشتو بل آیت نازل شو کہ حغا پا قرآن کی پا ترتیب تلاوت کی خود دی آیت نمخ کی دے یتربسن بی انفسہن اربعت اشہر و عشرا. لیکن نزول کی رشتو نو آغی کی دیو کال دا حکم منسوخ شو اس بوئی چے سلور میاشتی او لفرد بدکورا نو باسے دا عدت دے او دا دین بعد بیا خپل میراث باخ لیو زی یو دا میراث آیت نازل شو ادویم دا عدت ببارکی بل آیت راغے نو وصیت اس دا خزی دا پارا ادو جائز نہ دے کہ خاون کریومی اعتبار نشتا ذکر چلا وصیت علی وارسن اور خزا دا خاون پا مال کے وارس دا او وارس دا پارا وصیت روان دے رسول اللہ وی ذکر چلتا حصہ اللہ مقرر کر او عدت دا کال پا زی سلو میشتے اللہ سردے شو نو دا حکم منسوخ شو ناسخ حصہ دے دی آیت ناسخ دو آیت نجی یو آیت دا میراس چی آیت المیراس سرا دا وصیت دا خز دا پارا منسوخ شو لیکن چی خزا وارث دا او دیم دا عدت چی دی یو کال پزے سلور میاشتی او لس روز عدت شو او اغا آیت اگر چی پا ترتیب تلاوت کی دا قرآن پا کم ترتیب چی منگ لولو دا اغا لسطو پا ترتیب خمخ کی دے او دا رسطو دے لیکن نزول کے آغا رستو دے او دا مخدے دا یو نقطہ نظر دا دے آیت پا تشریح او پا توجیہ کے دے جمہور مفسرینو کہ پاغے میں تو پوئی کرے بیم نقطه نظر ددی آیت پر تفسیر کی دا حضرت مجاہد بن جبر دا او دا عبداللہ ابن دا باز نور و حضرات و رائے ہم دا او باز مفسرینو دا مجاہد بن جبر دا قول مطابق ددی آیت توجیہ کرے آغا دادا کہ عدت خود خزی دا کند خزی دا ابتدانا سلور میاشتی اللہ رضی ہو او دا مخ کی دا اربعت عشر و عشرن چی پا تلاوت کی مخ کی دے نو پا نزول کی ام مخ کی ہو او دا رستو دا اغدی دا پارا ناسخ جوڑی دے نشی اول سر نا عدت چی دے سلور میاشتی او لس روزی ہو یو کال عدت پا اسلام کی دے سر ارو پاتے شوے نہ دے ہاں پا جاہلیت کی یو کال عدت ہو دا لیکن دا میراث حکم لا نورا غلے دا سلور میں آشتی یا لسو دے بعد بعد وارثانو دا خد دا کور نبا اویستا او دا میراث حکم را غلے نو نو سلور میں آشتی یا لسو دے خوبا نشو اویستے ذکر چھ عدتو لیکن دا باقی رو دے خوبا اویستا نو اللہ پاک آیت نازل کو چھ خامدان وانی لازم دے چھ وصیت دے کئی دا خبل خضو دا پارا یو کال پوری پری کور کی دو سے دو نو دا سلور میاشت لس وزی پری یو کال کی دے عدت دا وجن بھئی دا وسیعت دا وجن نا دا عدت دا وجن بھئی دکھ چاہو عدت دے او دا او میاشت او شل وزی دا بد وسیعت دا وجن نای او میراث آیت لا راغلے نو نو اغا سوال عمران اغا چلا وصیت لی وارثن خدا وارثن سنگا وصیت معتبر شو نو تا تا ما ذکر ہوئی چی دا میراث آیت لا راغلے نو ہاں دا عدت آیت مخین راغلے نو خاون با دیو کالا پوری وصیت کئی چی سلور میاشت اللہ رضی با اسیگی دا عدت دا وجینا او دا او میاشت اوشل رضی با اسیگی دا وصیت دا وجینا مال کے حصہ مقرر شوا نبیا حکم دادے کہ سلور میاشتی او لس روزی دا خاون پا کم کور کی چو سے دو کم کور کی چو مرو خواہ پلوا کد کرائے وہ ام آغا کور کی بوسی گی او خرچ خوراک بوم آغا کور نہ کئی سنگا چی پا خواہ دا خاون جن کی با کہو او دا حقین بعد دا خاون پا مال کی مخفل میراث حصہ واخلی نبیا کد دی کور پا زی بل کور تا زی او نروان نا جائز نہ دے بلکہ جائز دے اکا وارثان بیا وہی چخل میراث واخلا او دا کور منگتا پریدا او تا خبر حق دا میراث واخلا او کدا غا کوری با میراث کی اورا سنجو پا دا غکی دی اسی خو مسئلہ دارے جب بیا با دا خبر میراث نا علاوہ دا غا حق نشتے او کا وارثان احسان کئی نو دا احسان خبر خود جدا دا بیم نقطہ نظر دے دی آیتو او راجح دا بیم دے اگر کی دا جمہورو اغا اول تفسیر کرے دے چھے ابتلا کی یو کال عدتو او دا منسوخ شو سلو میاشت لس وزی عدت بیان شو مقرر شو اگر کہ اغا آیت مخ کی ذکر شوے دے خو نازل شوے رستو دا پا مغ مغ کی تاتا دا شبہی ازالہ ام کوما لیکن مجاہد و بازی نور تابعین وائی کہ نا عدت دا اول سر نہ سلو میاشت لس وزی ہو او دا آیت سنگا چھے پا ترکیب کی مخ کی دے نا پا نزول کی مخ کی دے دا دویمہ خبرہ زیادہ صحیح دا راجح دا او قوی دا او بخاری کی نقل شوئے دے دا مجاہد ابن جبر قول دا دست سناشنا خبرہ نا دا اگر کی دا جمہور تفسیر نا دے لیکن کل اکل مگا دا جمہور دا تحقیق خلاف دا باز نور علماء او دا نور اسلاف قول لرا دا دلیل پا مضبوطیا پا بنیاد ترجیح ورکو او دا جمہور درائینا خلاف کول جائز دے ہاں اجمانا خلاف کول جائز ندے او دیکھ اجمان نشتا خویو خوا جمہور دی بل خوا اقلیت دی نو کالا منگا جمہور قول ترجیح ورکو کالا منگا دا اقلیت لورکو جمہور ہمیں یاد حق ندے خو بعضې مسلو کې د جمهور قول قوي وي او اکثر هم وي او دلیل هم قوي وي نو هغه له ترجیح ورکوو بلکې اکثر خو جمهور قول ترجیح ورکوو خو ضروري نه ده الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون دا بیا د جهاد سلسله شروع شو ليس البر ان تولونا کیکم سلسله کلام شروع دا چاول اصول بر بیان کرل ابیا فروع بن بر بیان کرل یعنی د جن د مختلف شعبو سره تعلق لرون کی عملی او فرعی احکام بیان کرل چې یو حکم دا غینا قتال فی سبیل الله امو او د قتال فی سبیل الله حکم امه کی تیر شوه دی بیا د جن د نور و معاملات سره تعلق لرون کی احکام بیان شو لیکن دلته بیا رجوع کرل قتال تا دا تتمه د حکم د قتال دی کہ دمرگ میری گئے جہاد جاری ساتھ آئے دمرگ بچ کے دے نشے آیا نگی قتلی تا یہ آیا نہ پوئے گی تو علم ترا علم تعلم دستر کو لیدل مراد دلتا ندی رویت دستر کو لیدو تا ہم وئی او کلا کلا مطلقی دی علم پا معنا امراضی موقی محل تا گورا آیا ندی لی دلی تا یعنی آیت نپوئی گیا مخاطب دا خود تاریخ مشہور واقع دا او کتا تا معلوم نین او سی در تا خیمہ وقت کے دا آیا ندی کتلی تا حقی کسانو تا چی وطلیو دا خود کورونو نا او حال داو چی دی زرگونو حضر الموت دا وجه دا یره دا مرگ نا نو اوی اللہ دیتا پلار کی چه مرش ہے نو دی مرشو او بیائی جوندی کرل او بیائی پخپل نیتا بنی مر کرل اللہ خاون دا فضل دے پخلقو لیکن اکثر کسان شکر نہ ادا کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نا دی آیت پشانی نزول کے یہ روایت نقل شوے دے چہغہ پا تفسیر ابن کثیر کے نقل شوے دے چیو کلیو چنو میں زو وردانو زا وردان زو وردانو زا وردان یو شے دے دا کلی نوم او سوک وئی چی دا حقا کلی نوم ازرعاتو خو خیر اللہ نوم نلیا دست ازرعات دے او کو زاوردان دے دے کلی پوسی دن کو دا مرگ یارا راغ دا سوک وئی چی دشمن پہ حملہ اکرا نو دمر گیر را نو دی کلی پری خود اتخت دل چی پر کلی دی قبضہ ہو کی خود چی منگ دمر گا بچ سوک وئی چی نا دشمن حملہ نوا کری کو یو وبائی مرس پی را گلی ہو او باغی کی دمر کی دو خطرہ ہو او مسئلہ دارا چی ستا پر کلی کی وبا را گلا نو زیبا نا اغز ہے کہ بس صبر کئی ہو دا علاج سے انتظام بکئی او که بل کلی که یو وبائی استا و تعالتا عجت نئی نوالتا با نزی لکه چه که دیشی چه آغا مرض پتا با نیو لگی بعضی مرضون متعددی دا اللہ دا ارادے نا بغیر خویس نا کی گی خود اللہ ارادہ ہو کی نا متعددی که دیش حدیث که دار آگا نو دیبا نی پخ پل کلی وبا راغلا نا پکار داوے چه تخدیدلے نوے دیو تا کلے پری خود چه دیکی وبا راغلے دا نوزو بالکلی یا دشمن حملہ کری وا او یا وبا راغ لی پدی کی زمان مطلب نشتہ دی دو کہ ہر خبر چوا خود مرگ یارا وا نو اللہ پلار کی حکم کو نو مڑ شو. خدا مرگ چونکہ دے نیٹی دے پورا کی دو مرگ نو نو بیائی جندی کرد. دا مرگ دا عقوبتو دا دے نیٹی مرگ نو مخ کی تاتا ما پدی موضوع تقریر کرے دے دوبارہ نشم کو دے. نو اللہ دا واقع نقل کرلا چہ تاسو دے جہاد نچے تخت ہے نو دا مرگ بچ کے دے خونش ہے. دا زرگون خلقو یا جہاد نہ تخت دلیو یا دا وبا نہ تخت دلیو خدا مرگ خو بچ نشو. دا آیت مطلب زرور کول دی پا جہاد ما دی تشجیع المومنین علی القتال دے تحریز المومنین علی القتال دے پا جنگ بنی تیزا ول دی پا جنگ بنی آمادہ کول دی کہ مرگ مو یرے گے پا خوادہ سے واقع شویدہ عبرت تی حاصل کرے. عبداللہ ابن عباس دا مطلب بیان کر او دا عبداللہ ابن عباس دا دی قول مطابق جمہور مفسرینو دلتا دا موت و حیاتنا حقیقی موت و حیات آغست دے حقیقتاً مرشو بیا جندیشو. فقال لهم اللہ موتو ثم احیاهم مجدی مجازی معنام کی دیشی خود جمہور مفسرین و حقیقی معنی آغست دا ذکر چی دلیل پی دے ابن عباس قول دا او بلا دادا چی اسم دے یو لفظ حقیقی معنی جوری گی تو بلا وجہ بلا ضرورتا مجازی معنی آغست المناسب ندی. دا دے جمہور مفسرین و تفسیر دے امدق سید مولانا مودودی رحمہ اللہ تبارک و تعالی یو خبرہ کری دا جدی آیت پر تفسیر کی کہ اغپ تابعینو کی دا حضرت عطا بن ابی رباح نہ ہم منقول دا لہذا دا گمراہ خبرہ ندا تحریف قرآن ندے خراجح ندا عطا نہ ہم مروی دا اغدلتا دا مانا آخری کہ بنی اسرائیل کے کلا دا مصر نا دا موسیٰ علیہ السلام پا قیادت کے اوتل ذکر کہ فرعون غالبو فرعون زورورو فرعون دیرلوے ظالمو ندا حاغد یرین اوتل حجرتی اوکو او دیتا حکم داو چہ تاسو جہاد اوکے او شام او فلسطین آزاد کئے او فرعون خو غرق کو دخپ اللہ کر سر لیکن دید جہاد نہ انکارو کو نو اللہ پاک ورطا اوئی چہ سلویخ کال پوری دلتا بسرگردان او حیران او ذلیل او رسوا گرزائی او دا فلسطین مقدس ازمکا سلیخ تکالو پوری پتاسو بنی ما بندہ کری دا ندا دا زلت دا جون چکم دی دا سلیخ کار تیر کری او دا غیتا مرگ ویلی دی اللہ وی چی مرش ہے زرگونا خلقو او دا مرگ دا یلی نراوتی او جہاد دا پارا لیکن پلار کی جہاد نے انکارو کو نو فقال لهم الله موتو اللہ و توی چھ مر شئے دلتا مراد نہ مرگ نہ حقیقی مرگ نہ دے بلکہ ذلیل شئے نو ذلیل شو سلویخ کال حیران پریشان دے ذلت دے جون تا خلق مرگ وی مجازن لا حقیقتا بیائی جون دی کرن کہ کل دا یوشا بن نون پا قیادت کی دی جہاد شروع کو نوے نسل نو اللہ والا فتح ور کردا غالب شو تو چی غالب شو نے جوندی شو دے عزت دے جون تا جون وئی او دے ذلت جون تا مرگ وئی اللہ ذلیل کرل او بیائی طاقت ور کرل چی کل جہاد انکارو کو نو ذلیل شو چی جہاد شروع کو نو جوندی شو نو ترک جہاد مرگ دے او جہاد کول جون دے یعنی عزت دے او غلبہ دا پر جہاد بانی با عزت مومی جہاد نہ کہے نو ذلیل کی گئے مجازی مانا مراد دا. او عطا ابن ابی رواح نوم دا قول مروی دے، لیکن دا راجح نہ دے منگ والا ترجیح نشور کول زکا کہ سیاق کلام سرا مناسب نہ دے. بیو خبر ادا دا کہ حقیقی معنی پر خدل و مجازی معنی آغستل بغیر دا دلیل نہ و قرینے نہ دا صحیح طریقہ نہ دا. دا با علا پریدی کہ حقیقی معنی علتا نہ جوڑی گی اور حقیقی معنی متعذر وی نہ جوڑی گی، نبی با مجازی معنی اخلے اور مجازی معنی چی اخلے نو آگر پارا با قرینہ ہم پیش کرے. لیکن مولانا مودودی رحمہ اللہ دلتا تفہیم القرآن کی دابل تشریح کرے دا او دا سورہ مائدہ شلم نمبر آیت کے چکم بیان شوے دے نو اغد دی آیت تفسیر گرزولے دے سورہ مائدہ آیت نمبر 20. شلم نمبر آیت دا سورة المائدہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. یاد کا اغا زمانہ چی ویلیو موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا، اے زما قوما یاد کے نعمت اللہ پاک ایشو ویلے پتا سو باندھی چی فرعون ادھا غرق کو پیغمبران پتاسو کے پیدا کرل. اس جال فیکم سو وقت چی گردولی دی رالی گلی دی اللہ پاک پتاسو کے پیغمبران او گردولی ہے تاسو ملوکن حکمرانان، یعنی آزاد دے فرعون نا، دلتا ملوکن نا مراد احراران. دی آیت کی ملوکن نا مراد دے احراران، خبر دغوگ اگدا احرارا تملکون انفسکم بعدما کنتم فی اید القبط. تفسیر ابن جریر کی اور تفسیر کبیر کی اور تفسیر قرطبی کی جیز کی دا ملوکن مانا کرے دا احرارا. وہ سڑے چازادی دا خپل زان اختیار منی نو آغت بادشاہ ہوئی، بادشاہ یواز آغیت نوئی چیز بلچا بنی حکومت کئی، چیز خپل زان بنی اختیار منی او دا خپل ځان بادشاہی او دا چا غلامه کی نئی دیت هم خلق با عربه کی بادشاہ سڑے. او گرزولی ہے تاسو ملوکن آزاد، دا فرعون نے آزاد کرے، دا نعمت یاد کرے، یادولو مطلب دا چھے شکر ادا کرے. او درکڑی دیتا ست اللہ پاک حقا نعمتونا چھے نلی ورکڑی ہی چاہتا دا نور مخلوق نا پدے زمانہ کے چاہا پیغمبر را لے گلے دے کتاب ورکڑے دے. اے زما قوما شکر ادا کئے او داخل شے پاک ازمکتا چی لکلے دا اللہ تا خدا پارا تاسولے بے ورکئی خود جہاد ہوکے اللہ بے ورکئی جہاد نکوئے نبیائی نہ ورکئی شام و فلسطین آزاد کئے ہمو واپس کئے گئے پشاگانو پس اب اگرزے تاوانیان اغیوے اے موسیٰ بے شک پلی پاک ازمکا کے یو قوم اسی گی جب بارین دیر زورا وردی وَإِنَّا لَنَّدْ خُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا او بے شک مونگ ہیچ چرے نہ داخلی گو دے زمکی تا تر اغی چی دی اوزی دا زورا ور کسان دا اغی کلینا پس کا حقی اوتل من حاد دی زمکی نا نفا انا داخلون پس بے شک مونگ با داخل شو. قال رجلان من اللذین یخافون انعم اللہ علیہما اوی دو سرو دا اغی کسانو نا چی یری دل اغی دا اللہ پاکنا دا اغی پزل کی دا اللہ یاراوا او دا مانام دا کی دیشی یاری دل آغی دی دشمن نا دی دشمن یارا دی آغی زلکی اموا زکر دشمن زوراور ہو آغی پی پوشیوی ہو خصوی معنی یا خافون اللہ دے او احسان کرے ہو اللہ پا آغی باندے چی آغی ورطا ہوئے چی ایمان راوڑے ہو او دا ایمان خو خیر دیم راوڑے ہو خو آغی دی جہاد جذبہ بکی بیدارا شوے ہو دا احسان پی اللہ کرے ہو آغی ہوئے خپل قوم تا دا موسیٰ علیہ السلام دا خبری پا تائید کی دی دو سلو خبرہ اکرلا چی داخل شے علیہم پدی زورور و خلق بانی دی جہاد پنیت بانی البابا پسرحد کی نو اللہ مدد بکی قطع سو لگنی قدم خوچت کئے دی جہاد دا پارا پا دروازی خوال خور شے سو وقت چی داخل شے دا جہاد پنیت مدین بے شک تاسو بغالب شے او پا اللہ بنی اعتمادو کئے کتاسو ممنانیے حوی اوے بنی اسرائیلو چے اے موسیٰ منگا ہیت چلی نداخلی گو پریز مکا کی ہمیشہ دا پارا ترسو چیوی زورور کسان پارے کے ورشت اوستا ربون جنگ او کئے داغی سرا بے شک منگ پریزے کے ناس بیو انکاریو کو ورگونا کسانو او دا فرعون دا یر نراوتیو فرعون اللہ غرق دیتا بے جہادو کئے دی انکارو کو نو اللہ مڑ کرل مانا دار چ اللہ ذلیل کرل جندیو خو ذلیلو قال رب انی لا املکو اوی موسیٰ علیہ السلام چ اے زمارہ باز اختیار نہ لرم مگر دخپل زان او دخپل رور او رور خو پیغمبر دے خود زمان خبر منی او یوسو کسان بنورو مو نور خو طول قوم زمان باغی شو جہاد نے انکارو فیصلہ ہو کا زمونگا او داغ قوم پر من کی فاسقان دی زما قوم دے خو فاسقان نہ اللہ فیصلہ دا اکڑا چ فانھا قال اللہ پاک وی چ داز مکا پاک از مکا دا شام و فلسطین محرمتن بند شویلا علیہم پر یہ قوم ستا بنی 40 سنتن سلویخ کالا یتی ہونا سرگردان ابگر زدی فی الارض پر از مکا کے انہی پر وادی تہ کے اور پر دشت فاران دشت سینا تھے دسینا پر بیابان کی بحیران پریشان سرگردان گرزی او چتا مزدوری با کئیو ڈوڑے با خوری آمن و سلوان بن شو پس مغم جن کے گا تو اے موسیٰ پا آگا قوم پسی چفا سیقان دی دا مولانا مزدوری بی دقا مرگ دے دا زلت جن دی پغارا شو ندا مرگ دے ولی جہاد نے انکار کرے نو اللہ دی اللہ اوی دی تا چمرش ہے انہیں ذلیل اور رسوا ہے بیائی جندی کرل چکر از موسیٰ علیہ السلام نباد یوشا ابن نون پر قیادت کے دی جہاد شروع کو ام ددی زامن خود جہاد شروع کو نو اللہ بیائی بیا جندی کرل دی جند مراد دا چی بیائی عزت من کرل طاقتور کرل غلبے ور کرل فتح حاصل عزت جوند دے او ذلت مرگ دے دی آیت تفسیر گرزولے دے مولانا مودودی رحمہ اللہ تبارک و تعالی دی آیت نپارا کہ سم احیاہم فقال لهم اللہ موتو سم احیاہم ما تفاسیر قتل جدا خبر بلچا کرے دا جمہور ہو ندا کرے و عطا ابن ابی رباح ندا قول کتابون کے نقل شوے دا نقل شوے دے کہ آغا حضرت اندیر لوئے تابعی دے نو آغا مجازی مانا غم کرے دے دے کے کہ دی جہاد نے انکارو کن اللہ مر کرل انہیں ذلیل کرل جہاد شروع کن اللہ جندی کرل انہیں بیائی زور آور کرل مجازی مانا دا نو مجازی مانا با اللہ جو رہے چاہت پارا قرینہ موجودی باقی دا خبرہ چی دی اللہ ذلیل کری دی آئی کہ خوشک نیشتا چی ذلیل کری ہو او بیائی والے عزت ور کرے ہو فاغد صورت مائدہ دا آیتون مضمون دے جدی آیت مضمون نہ دے صورت مائدہ آیتون جتا تا ما اول اصول آغا زان لہ مضمون دے او دا زان لہ مضمون دے اگر خبرہ صحیح دا کہ جہاد انکارو کنو ذلیل شو او چی جہاد شروع کو نو عزت من شو داغی آیتون دا مانا دا واقع بالکل صحیح دا تاریخ سر مطابق دا قرآن ذکر کرے خود دی آیت تعلق آغی سر نشتے دا زن لواقعہ دا اغا زن لواقعہ دا اغا واقعہ دا دی واقعی تفسیر گرزول مناسب ندی مناسب ندی مناسب ندی وقاتلو فی سبیل اللہ وعلمو ان اللہ سمیع علیم او جنگو کے دا اللہ پلار کے اپوئی شے چا اللہ پاک اور دن کے پوئی دن کے دے سوک دے اغا قصد چی قرض ورکی اللہ پاک تا خیستہ قرض یعنی حلال مال دا اللہ دا رضا دا پارا خیستہ قرض سے تو وہی حلال مال دا اللہ دا رضا دا پارا پا جہاد کے خرچ کول دا دا سی دی لکا چا اللہ لکا قرض ورکائے دا ترغیب دا پارا قرض وہی فیدعفہو لہو اضعافا کثیرا پس زیاد بکی اللہ پاک دا قرضہ دا پارا پزیاتولو ډیرو سره دچن نه سوسو چند بزیات نو ترجمه دارا زیات بکی ډیر بکی الله پاک زد پارا لهو دا قرض دد اضعافا کثیرا پزیاتولو ډیرو سره سمره بزیات ای دیو په بدل کې او سو ور کوي او بعض خلق و تبا دی یو بدل کی او لکا ورکی او بعض تبا دی یو پا بدل کی دی او لکنم زیاد ورکی واللہ یضائف لمن یشا نو اضعافا کثیرا نتول پکینا کلس چند شی نم کثیرا دے او که او سو شی نم کثیرا دے او که او لکا شی نم کثیرا دے او که دین زیاد شی نم کثیرا دے اضعافا کثیرا مقدار اون خودو دا دا هر انفاق تو ان کی دا حالات و مطابق با ولا ورکی خو ورکی با دیرو ورکی با دیرو. حدیث کے رازی چه سوک پخپلا جہاد لا نئی تلے خو مالی مجاہدین اللہ ورکڑی وی دا جہاد کے دا خلق دا پارا خپلا کور کے ناس نگدد یو پا بدل کی او سوا اجر دے یو بدل کی سدے او سوا سمجھے قرآن کی راہ دلے سبع سنابل فی کل سنبلت مئت و حبہ او سوا او چو کم سرے پخپلا جہاد لتلے دے او معلوم خرچ گئی خپل حلال پیسی پا جیب کیا چولی دی او کفا کیا غصت لے روان شوئے عرصی خپل نو آلتا پا جہاد کی پزان خرچ کئی او کنا پا بل مجاہد خرچ کئی خپا کور کی نا خرچ کئی پا جہاد کی خرچ کئی او پا خپل اکتر ہم دے جہاد نو آغلا دے یو پا بدل کی اولا کا عجر ور کئی آغا دا اولا کو حدیث موجود دے الترغیب والترہیب کے حافظ منذری نقل کر دے اولا کو ورکی او بیاوی واللہ یضاعف لمن یشاء علماء مفسرین لکی چی دا اولا کو نزیاتم بعض اللہ ورکی سمرہ ورکی سمرہ خوخوش او حدیث کے راضی صحیح حدیث کے چھ یو قجورا دانا سوک اللہ در رضا دا پارا پا جہاد کے خرچ کی اللہ پلاز تو اللہ پخی لاس قبلی او دا اللہ دوار اللہ سو نخی دی او دے پا خوشالے قبلی اگر کی یو دانا دا او بیا اللہ دی تربیت کئی او دا دانا زیادیس او دیرئی حتی چھ دا غر عمرش سنگا چه ستاسو دا اوخی بچے پیدا شی نو دیر وہ ارکے گی خطاسو والا واقع ورکوے خوراک ورکوے تربیت کوے اور سنبالوے حتی چلوی اوخت جوش نو دارنگی دایا دانا اللہ دیرئی حتی چلو غر مرشی نو که غر کیا دو دیر وہ ارکے غر حساب کرو لوی غر میں حساب ہوا او آگایو آگا ارکے غر تقسیم کی او دا آغینا دا قجور دانے جوڑے کرے نو سو لکا سو کروڑا با جوڑی گیا سو اربا با جوڑی گیا نو لیغا رویسا منتا معلوم نا دے اگر کی غر وڑو کے حال دا جی پا حدیث کی دا وڑو کی ذکر نشتے دا مطلق دا غر ذکر دے کو اسے منگا دا وڑو کی غر واقس نو اللہ یدعائف لمن یشا دا مانا دا ندلتوئی ادعافا کسیرا خویات لرے چی دا دا اغی خرچے ذکر دے پدی آیت کی چی پا جہاد کی خرچ کی گی عام و غریبان و مسکینان و نیکے پکار کی خرچ کے نداغی اجرم اللہ پاک ورکی لیکن دیدی دے کی جنہ کمی خبر ذکر دے چی قرض ورکول دی اللہ تا نو اللہ تا دا قرض ورکولو نمراد دے پا جہاد کی خرچ کول دا فضیلت مجاہدین جہاد کی دا خرچ کول دا پا رہے نو جہاد کی دا خرچ کولو فیدہ دے رہا سواب دیر دے نور و نیکو پا مقابلہ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون او الله كنگئی او زیاتی رزق او دی اللہ تبا را گرزول شیطاسو مسلی تپوس اکو جواب نور کو ما ذکر چی ما پی تقریر کرے دے